मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना। मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना। के दवा वही मिलेगी, के दवा वही मिलेगी, मुझे ले चलो मदीना। मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना। दीदार मुस्तफा को आंखें तरस रही है, दीदार मुस्तफा को आंखें तरस रही है। दुश्वार हो गया है, दुश्वार हो गया है उनके बगैर जीना। मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना। तस्वीर मुस्तफा जो नजर आ रही है दिल में, तस्वीर मुस्तफा जो नजर आ रही है दिल में। मैं ये सोचता हूँ दिल में, मैं ये सोचता हूँ दिल में, मेरा दिल है या मदीना। मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना। नहीं माल ज़र तो क्या है, मैं गरीब हूँ यही ना। नहीं माल ज़र तो क्या है, मैं गरीब हूँ यही ना। मेरे इश्क तू ही ले चल, मेरे इश्क तू ही ले चल, मुझे जानिबे मदीना। मदीना मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना। के दवा मुझे ले चलो मदीना। मेरा दिल तड़प रहा है, मुझे गर्दिशों न छेड़ो, मेरा है कोई जहां में। मुझे गर्दिशों न छेड़ो, मेरा है कोई जहां में। मैं अभी पुकार लूंगा, मैं अभी पुकार लूंगा, नहीं दूर है मदीना। मदीना मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना। भेजो दुरूद उन पर, ये है दुआ से बेहतर। भेजो दुरूद उन पर, ये है दुआ से बेहतर। भेजो सलाम उन पर, भेजो सलाम उन पर, जाना हो गए मदीना। मदीना मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना। इकबाल नातवां की बस एक इल्तिजा है, इकबाल नातवां की बस एक इल्तिजा है। रहे जिंदगी सलामत, रहे जिंदगी सलामत, سلامت میں بھی دیکھ لوں مدینہ، میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، کہ دوا وہی ملے گی، کہ دوا وہی ملے گی، مجھے لے چلو مدینہ، مدینہ، میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ۔